गांव का बच्चा, लेखक जेन कोवेन फ्लेचर, अनुवाद अरुंधति देवस्थले, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। हमारे देश की तरह अफ्रीका के गांव में भी लोग मिलजुल कर रहते हैं। पूरा गांव एक परिवार की तरह होता है। यह उसी भाईचारे की कहानी है। सप्ताह में एक या दो बार हाट लगता है, न केवल हमारे गांव में, हमारे शहरों के अलग अलग मोहल्लों में भी। इसी तरह अफ्रीका के गांव में भी बाज़ार लगता है। वहां खरीदने और बेचने वाले वहीं आसपास के लोग होते हैं। तरह तरह की चीज़ें वहां मिलती हैं और उनसे लोग अपनी खाने पीने और पहनने की ज़रूरतें पूरी करते हैं। बाज़ार का एक दिन एक दूसरे से मिलने जुलने और हाल चाल जानने का दिन भी होता है। रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों से मेल मिलाप का दिन। अफ्रीका की एक कहावत है, एक बच्चे के लालन पालन में पूरा गांव लगता है। कोकू की यह कहानी इस बात को सिद्ध करती है। सूरज धीरे धीरे ऊपर आकाश में चढ़ने लगा था, लेकिन गांव में लोग कब के जाग चुके थे। आज बाज़ार का दिन था। येमी, माँ ने कहा, आज बाज़ार में तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, मैं तो आम बेचने में बहुत व्यस्त रहूँगी। आओ कोकू, येमी ने कहा, आज तुम्हारा ध्यान मैं रखूँगी, अकेली मैं। तुम अकेली? माँ ने येमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। माँ सब जानती थी। माँ ने आम की टोकरी उठाई। येमी ने कोकू को पीठ पर बैठा लिया। येमी को माँ के साथ घर से निकलते हुए बहुत बड़ी हो जाने का एहसास हो रहा था। गांव के अंदर जाने वाले लोगों के झुंड में वे शामिल हो गए। आसपास सभी जगह से लोग अपनी चीज़ें बेचने और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने आ रहे थे। बाज़ार का दिन एक दूसरे से मिलने का अवसर भी होता है। गांव में घुसते ही मेल जोल शुरू हुआ। हेलो, कैसी हो तुम? घर पर सब कैसे हैं? येमी ने माँ को आम ठीक से रखने में मदद की। फल बेचने वाली और औरतों में से एक ने माँ से कहा, येमी अब बड़ी हो गई है, कितनी मदद करती है तुम्हारी। हाँ, माँ ने कहा, आज यह कोकू का ध्यान रखेगी। अकेली मैं, येमी ने जोड़ा। अकेली तुम? हाँ हाँ, उस औरत को आश्चर्य हुआ। सिर हिलाकर वे मुस्कुराईं, क्योंकि उन्हें भी बेहतर पता था। जब आम की ढेरियां लग गईं, तो येमी ने माँ से पूछा कि क्या कोकू और वह बाज़ार में घूमाएं? माँ ने कहा, जाओ, पर ज़्यादा देर न लगाना। वे ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि कोकू कुनमुनाने लगा। इसे ज़रूर भूख लगी है, येमी ने सोचा। उसे थोड़ी देर के लिए नीचे रखकर वह मूंगफली खरीदने लगी और कोकू वहाँ से चल दिया। ओफो, येमी चिल्लाई जब वह मुड़ी और उसने देखा कि कोकू जा चुका था। उसने मूंगफली अपनी जेब में डाल ली और वह उसे ढूंढने के लिए दौड़ी। कहाँ गया होगा वह, येमी ने खुद से कहा। कोकू को ढूंढते हुए येमी को फिक्र होने लगी। कोकू भूखा होगा, लेकिन वह भूखा नहीं था। कोकू को प्यास लगी होगी, लेकिन उसे प्यास नहीं लगी थी। कोकू डर रहा होगा, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था। कोकू को गर्मी लग रही होगी, लेकिन उसे गर्मी नहीं लग रही थी। कोकू थक गया होगा, लेकिन वो थका नहीं था। आखिरकार जब वह उसे हर जगह ढूंढ चुकी, येमी रुकी और ज़ोर से चिल्लाई, कोकू खो गया है। लेकिन वो खोया नहीं था। येमी जहाँ खड़ी थी उसके सामने के रास्ते के उस पार कोकू सोकर उठ रहा था। क्या यह है तुम्हारा कोकू? चटाई बेचने वाले ने पूछा। कोकू को प्यार से उठाते हुए येमी चिल्लाई, जी हाँ, इसकी देखभाल करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, येमी ने चटाई वाले से कहा। अरे, उसने हंसकर कहा, मैंने अकेले थोड़े ही की। उसने उस तरफ इशारा किया जहाँ से कोकू आया था। येमी ने उसका फिर से धन्यवाद किया और उसी दिशा में आगे चल दी। उसने कहा, धन्यवाद, और एक बार। हम जाने कब से घूम रहे हैं कोकू, येमी ने कहा। माँ फिक्र कर रही होगी। लेकिन उसे फिक्र नहीं थी, वह बेहतर जानती थी। यह मेरी माँ ने मुझे बताया था और उसकी माँ ने उसे बताया था और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। आज तुम अकेली नहीं थी येमी, हम अपने बच्चे खुद नहीं पालते, पूरा गांव लगता है एक बच्चे को पालने में।